بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئاتنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، jednom prilikom prošao je Alija radijallahu anhu pored nekih kaburova sa svojim društvom, pa se obrati u svojim riječima stanovnicima tih mezara i reče im: znate li šta je bilo nakon vas? Mi ćemo vas o tome obavijestiti. Što se tiče vaših imetaka, oni su podijeljeni. Što se tiče vaših kuća, drugi u njima sada stanuju. Što se tiče vaših žena, one su se poudale. To je naša vijest vama. A kakva je vaša vijest nama? Šta vi nama imate reći? Pa pošto mrtvi ne odgovaraju, on se okrenu svome društvu i reče im: da vam mogu odgovoriti, rekli bi: opskrbite se, jer je najbolja opskrba takva, takvaluk i bogobojazno. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Ovom prilikom progovorit ćemo o ovoj vrlo važnoj temi, o kojoj ljudi često ne razmišljaju ili do koje olahko drže, a to je takvaluk. Koja je njegova važnost i vrijednost, šta znači takvaluk, u čemu se ogleda i koje su koristi takvaluka na dunjaluku i na ahiretu. Allahova tebareke ve taala oporuka, to jeste naredba i ono što je strogo propisao da se ispoštuje i da se po tome radi, kako prvima tako i onim potomcima među svojim robovima, je bio takvaluk. Uzvišeni Allah kaže u kuranskom ajetu, أعوذ بالله سورة النساء سورة 31 آية كاجة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Mismo poručili onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama, da se bojite Allaha. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا Amida. A ako ne budete vjerovali, pa Allahu pripada sve što je na nebesima i što je na zemlji, a Allah je bogat, neovisan i on je hvaljen. To je poručio i Resulullah sallallahu alaihi ve sellem svome ummetu u hadisu koga nam prenosi Ebu Umame al-Bahili radijallahu anhu, gdje kaže: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: شو سمع الله بالبصانيك صلى الله عليه وسلم ككدرجي قبر نأبرسنا بحجه إكاجه: اتقوا ربكم بويت سسوغا غسبدار وصلوا خمسكم إكلاني تسويك بيت نمازا وصوموا شهركم إبوستك سوي ميسيس ويسي ميسيس رمضان وأدوا زكاة أموالكم إي dajte zekat na svoj imetak, wa ati'u umara'akum, i budite pokorni vašim predvodnicima, svakako u pokornosti. Tedhulu džennete rabbikum, ući ćete u džennet svoga gospodara. Kada bi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem poslao nekoga na čelu vojske, posebno bi mu oporučio da bude bogobojazan i da se boji Allaha tabaraka wa ta'ala u pogledu mu'mina koji su mu povjereni. Mnogi od prvih generacija ovoga ummeta, koji su nam uzori na koje se ugleda u svakome dobru, oporučivali su jedni drugima takvaluk, bogobojaznost, u svojim hutbama, u svojim pismima, u vasijetima, oporukama prilikom smrti i u drugim prilikama. Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu zabilježeno je od njega da je napisao svome sinu sljedeće: ja ti oporučujem takvaluk, bogobojaznost, jer ko se Allaha bude bojao, on će ga sačuvati. Ko u ime Allaha bude udjeljivao, on će ga nagraditi, a ko mu bude zahvalan, on će mu povećati. Ali radijallahu anhu je oporučio jednome čovjeku i rekao: oporučujem ti takvaluk, bogobojaznost uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, kojeg moraš susresti, mimo kojeg ti drugog kraja nemaš, onoga koji vlada ovim i budućim svijetom. Jedan od dobrih prethodnika je savjetovao svoga brata i rekao mu: oporučujem ti takvaluk, da se bojiš Allaha, onoga koji je uz tebe kada si sam, onoga koji prati tvoja vanjska djela, javna djela. Neka ti je uzvišeni Allah na umu u svakoj situaciji, i po noći i po dani. Boj se Allaha onoliko koliko ti je on blizu i onoliko koliko je moćan u pogledu tebe, i znaj da ćeš ti sam stati pred njega i ne možeš izaći iz njegove vlasti u nečiju drugu, niti iz njegove moći u moć nekoga drugoga. I zato dobro ga se čuvaj, boj ga se i neka je na tebe selam. Dakle, vidimo kako su jedni drugima oporučivali bogobojaznost, kako su jedni druge upućivali na ovo veliko dobro kojeg treba da kod sebe ima svaki mu'min. Šta znači takvaluk? Riječ takva uzeta je od arapske riječi waqayati, waqayatan, što znači čuvati se nečega. Kao što je štit koji čuva čovjeka od udaraca ili od nečega što ga može ozlijediti ili raniti ili ubiti, tako je takvaluk štit. To jeste da učiniš između sebe i Allahove tebareke ve taala kazne zaštitu, da se čuvaš Allahove kazne bojeći ga se i čuvajući se loših posljedica svojih djela. To se postiže na dva načina. Prvi je da činiš ono sa čime je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljen i da se kloniš onoga što je on zabranio i što on ne voli. Dakle, da ovaj din sprovodiš u svome životu. Omer radijallahu anhu bi pitao svoje društvo, šta mislite kada biste bili u jednoj dolini punoj trnja, kako biste vi išli? A oni mu kažu, pazili bismo gdje stajemo da se ne ozlijedimo. A on im odgovara, to je takvaluk. Dakle, da paziš šta radiš u svome životu, da se ne ogriješiš o Allahove tebareke ve taala propise. Dakle, da radiš po onome što je propisao i da se kloniš onoga što je zabranio. Prinosi se od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao, mutekije, bogobojazni, to su oni koji se čuvaju Allahove kazne i koji su na oprezu od svoga gospodara. Talq ibn Habib bi govorio, takvaluk je da radiš u pokornosti Allahu, po svjetlu od Allaha, to jeste po znanju, želeći nagradu od Allaha, i da ostaviš griješenje Allahu po svjetlu od Allaha, to jeste po jasnome znanju, bojeći se kazne od Allaha. Kaže Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu u kuranskom ajetu, ittaqullaha haqqa tuqatih, bojte se Allaha pravom bogobojaznošću. To je ajet sure Ali Imran 102. Tumačeći ovaj ajet, on kaže, to je da se njemu bude pokorno, a ne nepokorno. Da se Allah spominje, a ne zaboravlja, i da mu se bude zahvalno, a ne nezahvalno. To znači potpuni takvaluk. Pokornost, spominjanje Allaha i zahvalnost, a ne nepokornost, zaboravljanje na Allaha tabaraka wa ta'ala i nezahvalnost. Što se tiče mnogih i mnogobrojnih koristi koje sa sobom nosi takvaluk, mi ćemo ovdje prvo spomenuti koristi koje sa sobom nosi takvaluk na ovome svijetu, a onda ćemo vidjeti koristi koje nosi takvaluk na ahiretu. Takvaluk je uzrok da uzvišeni Allah tebareke ve taala olakša poslove svome robu. Kao što kaže: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Ko se bude bojao Allaha, on će mu dati lahkoću u njegovim poslovima. A u drugom ajetu kaže: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Što se tiče onoga koji bude udjeljivao i Allaha se bojao, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, i bude vjerovao u ono što je najbolje, فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْيُسْرَى, mi ćemo mu olakšati ono lahko. Dakle, njegovi poslovi će biti olakšani na ovome svijetu. Takvaluk je uzrok da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala čuva čovjeka od zla koje mu šeitan namjerava učiniti. Kaže uzvišeni u suri Al-A'raf 101. ajetu: Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Zaista oni koji se boje Allaha, kada ih dodirne sablazan šejtanska, oni se prisjete pa se odmah sebi vraćaju. Dakle, takvi su svjesni Allaha tebareke ve taala i ne ustrajavaju u grijehu, već se odmah uzvišenom Allahu vraćaju. Takvaluk je uzrok da čovjek bude obasut blagoslovima, bereketima, i s neba i iz zemlje, kao što kaže uzvišeni Allah u suri Al-A'raf u 96. ajetu: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Kada bi stanovnici raznih mjesta vjerovali i bojali se Allaha, mi bi im otvorili berekete, blagoslove i iz neba i sa zemlje. Od plodova takvaluka na ovome svijetu jeste da uzvišeni Allah daje svome bogobojaznome robu mogućnost da razlikuje istinu od neistine. To se zove furkan. Kaže uzvišeni u suri Al-Anfal u 29. ajetu: Ja ijuhalladina amanu in tattakullaha jeđa'al lakum furkanan. Ovi koji vjerujete, ako se budete bojali Allaha, On će vam dati da jasno razdvajate i razlikujete istinu od neistine. Suprotno tome, grijesi su ti koji zacrnjuju srce, i ako se ono ne bude čistilo iskrenom te ovom Allahu tebareke ve taala, takav čovjek ne samo da neće poznavati istinu od neistine, već će mu neistina biti bliskom, a istina dalekom, i takav sve više srlja u svoju propast. U drugom ajetu sure Al-Hadid 28. ajetu kaže uzvišeni: Ja ihalavina amenu takullaha wa aminu bi rasuli. O mu'mini, bojte se Allaha i vjerujte u njegovog rasula, ju'tikum kiflejni min rahmetihi. Da će vam svoju dvostruku milost. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. I da će vam svjetlo kojim ćete vi hoditi. Koje je to svjetlo? Svjetlo istine. Svjetlo da poznaješ istinu. To će biti dato onome ko bude bogobojazan. Takvaluk je uzrok da čovjek izlazi iz mnogih poteškoća u koje upada na ovome svijetu. Uzrok da uzvišeni Allah daje rizk, opskrbu svome robu i da mu daje obilnu nafaku. Time što čovjek i ne zna odakle mu rizk i opskrba dolazi. Kaže uzvišeni u suri At-Talaq u 2. i 3. ajetu: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ko se bude bojao Allaha, on će mu dati izlaz. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I opskrbi će ga odakle se i ne nada. Od lijepih plodova takvaluka jeste i to da uzvišeni Allah onome koga se boji daje svoju naklonost. I takav je u stvari, takav postaje u stvari Allahov prijatelj. Allahove evlije, to su muttakije. Kaže uzvišeni u suri Al-Anfal u 34. ajetu: In eulijauhu illa al-muttaku. Nije niko drugi njegov prijatelj osim muttakije. Dakle, muttakije samo mogu biti Allahovi prijatelji i Allahove evlije. Što znači, ako vidiš nekoga da ga ljudi smatraju i uzimaju za evliju, ili on kaže za sebe da je evlija, što još gori, a on krši Allahove propise, dakle griješi i ne radi po onome što je naređeno, znaj da takav nije evlija. Zašto? Jer uzvišeni kaže: In eulijauhu illa al-muttaqun. Njegove evlije nije niko drugi do ko? Mutekije, bogobojazni. A vidjeli smo i rekli smo šta su to mutekije. U drugom ajetu kaže uzvišeni, a to je u suri Al-Jafije u 19. ajetu kaže: وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. A zulumčari su prijatelji jedni drugima, pomažu jedni druge, štite jedni druge, a Allah štiti mutekije. Allah je prijatelj mutekija, bogobojaznih. Dakle, znaš li ti za Allaha, znaće Allah i za tebe. Držiš li ti do njegovih propisa, držat će i on do tebe. Je li ti Allah uzvišeni veliki, veličanstven u tvojim očima, u tvojim dijelima, u tvojim postupcima, imat ćeš i ti posebno mjesto kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Bude li Allahova vjera kod tebe formalnost, forma koja se obavlja da se kutarišiš, riješiš toga i skineš sa sebe teret, to nije ono što se traži. Takvaluk je uzrok da uzvišeni Allah sačuva čovjeka od straha, od spletki nevjernika. Uzvišeni kaže u suri Ali Imran u 120. ajetu: "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a." A ako budete strpljivi, saburli, to jeste strpljivi, izdržljivi, ustrajni na pravome putu, sve to znači sabura. Ako budete postojani, ako budete saburli, wa tattaqu i bogobojazni, la yadurrukum kayduhum shay'a, neće vam njihove spletke ništa nauditi. Takvaluk je uzrok da uzvišeni Allah daje svoju pomoć u teškim situacijama, naročito prilikom sukoba sa neprijateljem. Uzvišeni kaže u suri Ali Imran u 123. i 125. ajeta: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah vas je pomogao na Bedru kada ste bili malobrojni. فَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Pa se bojte Allaha da biste bili zahvalni. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, kada si ti govorio Allahu poslaniće mu'minima: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ, zar vam nije dovoljno, en yumiddakum rabbukum bi 3000 min al-mala'ikati munzalin. Zar vam nije dovoljno da vam tu vaš gospodar pošalje da vas pomogne sa 3000 meleka koji će silaziti jedni za drugima? Bela, svakako. In tasbiru, ako budete saburli, ustrajni, izdržljivi, wa tattaqu, i bogobojazni, وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا, i oni vas odmah nakon ovoga napadnu, يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ, vaš gospodar će vas pomoći sa بِخَمْسَةِ آلَافٍ, sa 5000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ, meleka مُسَوِّمِينَ, tačno označenih. Dakle, uzvišeni Allah ovdje obećava mu'minima, ako budu ustrajni, izdržljivi, ispravni, i ako budu bogobojazni, da će im dati svoju pomoć, i to daje svima onima koji u sebe imaju ova svojstva. Uz ovo uzvišeni Allah smiruje mu'minska srca i jača mu'mine protiv njihovih neprijatelja i kaže: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُمْ, to je Allah dao vama kao radosnu vijest, ali tatma inna kulubukum bi, i da bi vam se time srca vaša smirila, wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim. A pobjeda dolazi samo od Allaha moćnoga i mudroga. Takvaluk je uzrok da se čovjek sačuva od uznemiravanja Allahovih robova. Zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu? Kaže uzvišeni: وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. وَلَا تَعَوَنُوا, kako? عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, a nemojte se potpomagati na grijehu i na neprijateljstvu. وَتَّقُوا اللَّهَ, i bojite se Allaha. Dakle, ako se budete bojali Allaha, onda ćete se potpomagati na dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne na grijehu i na neprijateljstvu. Što znači, ako se ne budete bojali Allaha, onda se nećete potpomagati na dobru i čemu? I dobročinstvu i bogobojaznosti, već ćete se pomagati na grijehu i na neprijateljstvu u slučaju da se ne budete bojali Allah. Marijema, kada je došao melek da joj nagovijesti i da joj obraduje da će dobiti dijete, Isa alejhiselam, kaže uzvišeni, fa arsalna ilaiha ruhana, pa smo joj poslali naš duh, Ruhul Kudus, sveti duh. Ko je to bio? Melek Džibril alejhiselam. Nazvan je ruhana, naš duh, iz počasti prema njemu, a ne da je on jedan dio Allaha tebareke ve teala. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, pa joj se pokazao kao jedan lijepo građen muškarac. Šta ona reče? قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ, reče, ja tražim zaštitu od milostivog da me sačuva od tebe. إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا, ako se bojiš Allah, ako si mutekija. To znači da mutekija ne nanosi zlo muminima. Ne nanosi zlo onima koji su Allahu tabaraka ve taala pokorni. Takvaluk je uzrok da čovjek veliča i poštuje Allahove propise. Kaže uzvišeni u suri Hajj u 32. ajetu: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, a onaj ko bude veličao Allahove propise, fe innaha min takval kulub, to je od takvaluka srca, od bogobojaznosti srca. Što znači, koga vidiš da veliča Allahove propise, poštuje ih, oni su mu sveti, znaj da je on bogobojazan, da ima strahopoštovanja i bogobojaznosti u svome srcu. I kada bismo ove propise i ove principe i ove upute sproveli u našem životu, kako bismo gledali drugačije i puno bolje, pročistio nam za vid i znali ko je kakav po Allahovim uputama, ne da kažemo mi znamo ga, nego po onome o čemu nas je Allah tabaraka wa ta'ala obavijestio. A dok drugoga vidite da može svakako sa Allahovim propisima, sa Allahovom vjerom, znajte da takav nema takvaluka u svome srcu, nema bogobojaznost. To su mjerila i zato treba Kur'an učiti i zato treba s Kur'anom živjeti i zato treba znati šta nam je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala propisao, čemu nas je poučio i šta nam je objavio u svojoj objavi. Takvaluk je uzrok da ljudska djela budu primljena kod Allaha tabaraka wa ta'ala i da budu ispravna, da budu djela ispravna, kao što je uzrok da čovjek se riješi grijeha, da mu budu grijesi oprošteni. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Ahzab u 70. ili 71. ajetu: Ja i o mu'mini, ovi koji vjerujete, bojte se Allah, wa kulu kaulen sedida, i govorite samo istinu, govorite ispravne riječi. Yusleh lekum a'malakum, vaša djela će vam on popraviti. Wa yaghfir lekum dhunubakum, i oprostit će vam vaše grijehe. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ako je pokoran Allahu i njegovom resulu, takav je veliko dobro postigao, takav je uspio. Od plodova takvaluka jeste da čovjek poštuje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako za vrijeme njegovog života, tako i nakon njegovog preseljenja na ahiret. Tako kao što ashabi nisu dizali svoj glas pred Resulom alejhiselatu vesselam, tako oni poslije njegove smrti se ne diže glas pred njim. Kako prilikom zijareta njegovog u Medini, tako i pred hadisima Resula sallallahu alejhi ve sellem, jer to su njegove riječi. Kaže uzvišeni Allah: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله oni koji stišavaju svoje glasove pred Allahovim poslanikom أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى to su oni čija je srca Allah pročistio za takvaluk za bogobojaznost dakle poštivanje Resula alejhiselam je od znakova i alameta takvaluka Allah tebareke ve taala jer ga je on uzvišeni jer ga je on uzvišeni poslao i on je s njim zadovoljan i sa onim koga bude slijedio takvaluk je uzrok da uzvišeni Allah čovjeka zavoli u hadisu Resulullah sallallahu alaihi wasallam se kaže to je hadis kudsi وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ بِأَفْضَلَ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ ničim mi se bliži moj rob ne može približiti ili ničim mi se ne može moj rob približiti vrijednijim od onoga što sam mu ja farz učinio od onoga što sam mu ja naredio وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ i neprestano mi se približava moj rob na filama dobrovoljnim ibadetima dok ga ja ne zavolim فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ pa kada ga zavolim postanem njegov sluh kojim sluša dakle to je taj takvaluk neće slušat haram ovom blagodaću Allahovom neće griješiti Allah uzvišeno. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ i njegov vid koji vidi. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا i njegova ruka kojom dohvaća. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا i njegova noga kojom hodi. Takav je potpuno u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala. To je muttakija. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ ako mi šta zatraži, sigurno ću mu dati. Wala in ista'aza bi la u'idhanna. A ako mi zaštitu zatraži, sigurno ću mu je pružiti. To je taj tekija. To je taj bogobojazni. Koji je držao do Allahovih propisa, do njegove vjere. Nije mu vjera bila formalnost. Samo u nekim vidovima, a ostalo u pogledu emaneta, u pogledu strahopoštovanja, veličanje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, nastajanje da se ispune njegovi propisi, da se njegova vjera u život pretoči, zaista je ovo jedna velika pouka svima nama, da se potrudimo, da budemo na putu onih koji je uzvišeni Allaha tabaraka wa ta'ala zavolio. Kad je uzvišeni u suri Ali Imran 76. ajetu, Bela men eufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbu al-muttaqin. Svaka da onaj ko ispuni svoj ugovor i bude bogobojazan, zaista Allah voli bogobojazni. Voli mu tekije. Takvaluk je uzrok da čovjek postigne znanje. Koliko ih ima da su stekli diplome, ali nemaju znanja. Nemaju to u svojim dijelima. Nemaju to u svome životu. Nema toga u njihovom srcu. Zato što taj takvaluk nije tu postojao. Uzvišeni kaže u suri Al-Bakari 182. ajetu وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ bojte se Allaha pa će vas On poučiti. Dakle, uz taj takvaluk uz bogobojaznost ide to pravo istinsko znanje koje liježe na srce koje čovjek prihvata i upija kao što kažete za nekoga među vama sve što pojede prima mu se dakle svaki zalogaj koji pojede vidi se na njemu prima mu se tako i od iluma takva osoba upija ilum traži čezne za tim živi od toga to je hrana. To je takvaluk. Doći, ako toga ne bude, jednostavno ono što se nauči, toga u dijelima nema, u tome Allah ne dadne bereket, pa kao da nije ni naučeno i kao da se to nije ni saznalo. Takvalu spriječava čovjeka da skrene sa pravoga puta. Spriječava ga da ode na dalalet. Kaže uzvišeni: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu." I ovo je moj pravi put, pa ga slijedite. "Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili." I nemojte slijediti svakakve puteve, pa ćete se razići sa njegovog puta. "Zalikum wasaakum bihi." Time vas Allah, time to vam Allah naređuje, time vam vasijet čini, la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Dakle, bogobojaznost spriječava čovjeka da skrene sa pravoga puta, da ode na dalale. Takvalukom čovjek dobiva Allahovu milost, njegov rahmet. Kako taj rahmet biva na ovome, tako bude i na budućem svijetu. Kaže uzvišeni: "Wa rahmeti wasi'at kulle shay." A moja milost sve obuhvaća. "Fa sa'aktubuha lilladine yattaqun." Ja ću je propisati bogobojaznima. Šta? Svoju milost. Uzvišeni Allah će propisati i daće bogobojaznima. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ يُنِمَا كُوِي بُدُوا دِلِيوَانِ زَكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ يُنِمَا كُوِي بُدُوا بِيَرَوَالِ اُنَشَ آيَةَ سُورَ الْعَرَافِ 156. آيَةَ Dakle, Allahova milost dobit će onaj ko se bude bojao Allah tabaraka wa ta'ala. Takvaluk je uzrok da čovjek dobije posebnu počast na ovom mjestu. A to je da uzvišeni Allah bude uz njega. Da uzvišeni Allah bude uz takvoga. I ovo treba malo pojasniti. Kada kažemo da uzvišeni Allah bude uz svoga roba, čovjeka, to ima opšte i posebno značenje. To ima opšte i posebno značenje. Što se tiče opšteg značenja, to znači da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala svojim vidom sve obuhvata, svojim znanjem sve poznaje, svojim sluhom sve vidi, svojim kudretom do svega doseže. I ovo se odnosi na sva Allahova tebareke wa ta'ala stvorenje. On uzvišeni koji je iznad sedam nebesa, on prati sve svojim znanjem, svojim vidom, svojim sluhom. I to se odnosi i ovo Allahova tebareke wa ta'ala prisustvo je opšte karaktera, odnosi se na sve ljude. To jeste da je uz nekoga uzvišeni Allah u svakom trenutku. To je to značenje. Allah uzvišeni da je uz nekoga svojim znanjem, svojim vidom i svojim sluhom. Kaže uzvišeni: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." On je uz vas gdje god vi bili. I kaže: "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard." Zar ne vidiš da Allah zna sve što je na nebesima i što je na zemlji? Ne bude da se sastanu trojica, a da on nije četvrti, niti petorica, a da on nije šesti, niti manje od toga, niti veće od toga, a da on nije s njima gdje god oni bili. Nadam se da je ovo jasno. Dakle, kada kažemo da je Allah uz nekoga, to znači Allah je svojim znanjem, svojim vidom, svojim sluhom, uz sve svoje robove. Prati, sve zna, nadzire, sve kontroliše, ništa mu ne može izmaći. I to su ovi ajeti koje smo s spomenuli sa njihovim tumačenjem. To je značenje da je Allah u svoje robove. Dočim ima jedno posebno značenje, a to je značenje da je uzvišeni Allah uz nekoga, to jeste da mu pomaže, da mu pruža svoju pomoć, podršku, kao što kaže la tahzen inna Allahe ma'ana. Nemoj da budeš tužan, Allah je uz nas. Ko je to rekao? Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svome drugu Ebu Bekru radijallahu anhu kada su bili u pećini. Dakle, Allah je ma'ana u ovome značenju, znači Allah nas pomaže. Ovo je posebno značenje, Allah je uz nas. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ne bojte se vas dvojica, ja sam uz vas, esma'u, čujem i vidim. Kome je govor upućen? Musa'u i Harun. A ovo posebno značenje da je uzvišeni Allah uz nekoga, svakako da znači da je uz svoje bogobojazne robove, kao što kaže uzvišeni inna Allahe ma'al ladine taqav. Allah je uz one koji ga se boji. Wal ladine hum muhsinun, iz one koji dobročinstvo čini. Na drugom mjestu kaže wa'lamu anna Allahe ma'al muttaqin. I znajte da je Allah uz muttaqin. Pomaže ih, podržava i tako dalje. Od plodova takvalu koji još na ovome svijetu jeste i to da konac biva na strani mutekija, na strani bogobojazni. Kaže uzvišeni wala aqibatu li takva, a konac pripada takvaluku. Kraj i svršetak, konačna pobjeda pripada mutekijama. I kaže u drugom ajetu wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. I zaista mutekijama pripada lijep svršetak. I kaže inna l'aqibata lil muttaqin. Konac pripada zaista mutekijama, bogobojaznim. Takvaluk je uzrok da čovjek još na ovome svijetu bude obveseljen, obradovan, bilo da se radi o lijepim, istinitim snovima ili da ga pokorni Allahovi azza wa jalla robovi hvale. Uzvišenje kaže suri Yunus u 63. i 4. ajetu alladhina amanu wa kanu yattaqun. Oni koji budu vjerovali i budu bogobojazni, lehumul bushra, njima pripada radosna vijest fil hayati dunya wa fil akhirah, i u životu na ovom i na budućem svijetu. I nam je Ahmed prenosi svojim senedom od Ebu Darda'a, od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, u pogledu ovoga ajeta lehumul bushra, njima pripada radosna vijest, kaže er ru'ja es saliha, to su dobri snovi, jerahel muslimu, koji vidi musliman eutura lehu, ili se vide, pokažu mu se. Prenosi se od Ebu Zerra el-Gifarija radijallahu anhu da je rekao ja Rasulallah el-ređulu ja'melu l'amel wa jahmeduhu nasu alejhi wa yuthnuna alejhi bihi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن المؤمن. كاجي بذر رضي الله عنه الله بوصلا نيچه Čovjek radi neko djelo, pa ga ljudi hvale zbog njega. Pa reče Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, to je ubrzana radosna vijest mu'minu. Dakle, Allah mu to daje i radosnu vijest na dunjaluku još prije ahireta. Dakle, ta pohvala ljudi mu ne smeta i to mu nije nagrada za to dobro djelo. Pravu nagradu će imati na ahiretu. Bitno je da mu hvala ljudi nije cilj i namjera tim djelom i da on to djelo ne radi radi ljudi. Dakle, niti će ga hvala, niti će raditi radi ljudske hvale, niti će radi ljudskog kuđenja ostaviti bilo koji djel. Takvaluk je uzrok da žene budu sačuvane od požude loših misli onih u čijim srcima je bolest u pogledu njih. Više mi kaže: Ja nisa en nebiji lestunneke ehadin minen nisa. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao ostale žene. Inite kajtun, ako se budete Allaha bojali. Fela tahda'ne bil qavli, fejatma'a alladhi fi qalbihi maradun, wa kulne qavlan ma'rufa. I zato nemojte govoriti govorom koji bi naveo one u čijim srcima je bolest da osjete požudu i vi govorite samo ono što je poznato, dakle ono što je propisano i što se dozvoljava. Od koristi takvaluka još na ovom mislim jeste i to da takvaluk spriječava čovjeka da nepravdu učini prilikom vasijeta na ovome svijetu, prilikom smrti. Kaže uzvišeni: Kutibe alejkum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. El vasijetu lil validejni val akrabuna bil ma'rufi haqqan ala l-muttaqin. Naređeno vam je kad nekome od vas smrt dođe, ako je ostavio kako dobro, da vas je učini svojim roditeljima, bližnjima i bližnjima kako je poznato. To je dužnost bogobojaznima. Što znači da će bogobojazni biti sačuvani krivog oporučivanja. Od posljedica onoga što sa sobom nosi takvaluk na ovome svijetu jeste da će čovjek biti sačuvan da mu djela ne propadnu na ovome i na budućem svijetu. Mnogi rade, mnogi se trude, ali je pitanje kako očuvati ta dobra djela da mu ne budu poništene. Uzvišeni kaže: Innahu men yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. A onaj ko bude bogobojazan i strpljiv, zaista Allah neće dati da propadne nagrada dobročiniteljima. Dakle, to im je garancija, taj takvaluk, garancija je da im neće propasti njihova dobra djela. Od posljedica dobrih posljedica takvaluka jeste i to da će čovjek ženi koju je pustio dati njeno pravo kada se Allaha boji, dakle, vezano za propise šarijetski. Dakle, neće zulum činiti. Uzvišeni kaže: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. pšenicama, dajte njihovu otpremninu kako je poznato i priznato među ljudima. To je obaveza bogobojaznike. To jeste bogobojaznike to izvršiti. I među mnogobrojnim plodovima i korisnima takva luka, mi ćemo još jedan spomenuti, još jednu korist, jedan plod koristan takvaluka još na ovome svijetu, jeste da je takvaluk garancija upute, garancija da je neko na pravome putu. Uzvišeni Allah kaže: Elif lam mim zalikal kitabu la rejba fihi hudan lil muttaqin. Elif lam mim, to je knjiga u koju nema sumnje, hudan lil muttaqin, uputa bogobojaznima. Dakle, to je uputstvo, to je pravi put onih koji se budu bojali Allaha tebareke ve ta'ala. S ovim ćemo noćas s Allahom tebareke ve ta'ala pomoći završiti kazivanje o takvaluku i koristima koji je sa sobom i za sobom nosi takvaluk još na ovome svijetu, a inša Allah u našem sljedećem kazivanju, ako Allah tebareke ve ta'ala odredi, bit će govora o koristima od takvaluka na ahiretu. I zato to je, vraćamo se na početak, bila oporuka, bila naredba uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i prvima i potomcima. To je bila oporuka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovome ummetu. Takvaluk i bogobojaznost, rad po ovoj vjeri, pokornost uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem, čuli ste mnogobrojne koristi i lijepe plodove takvaluka. Dovoljna je samo jedna da se čovjek ovoga prihvati i da nastoji da bude od onih koji su bogobojazni Allahu tebareke ve taala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.